Chwała Bogu, witam serdecznie braci, siostry. Kochani, przypominam o wyłączeniu lub wyciszeniu telefonów komórkowych. Sam wyciszyłem, widzę, że tutaj jest już powyciszane. Dobra. Rozpocznijmy naszą społeczność od fragmentu Słowa Bożego. Przeczytam jeden werset z drugiego listu Pawła do Tymoteusza z rozdziału trzeciego, albo dwa wersety, od 16. Rozdział trzeci, strony nie podam, bo wiem, że różne przekłady mamy. Dobra. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Bardzo dobrze znane wersety. Myślę, że każdemu z nas w głowie brzmią często. Jest tutaj pochwała oczywiście Słowa Bożego jako pism natchnionych i nie sposób nie rozważyć tych słów w szerszym kontekście. Oczywiście Biblia jest pełna pochwały Słowa Bożego i my wiemy jako ludzie zrodzeni z nieba, wiemy, że to jest Słowo Boże, że to Słowo samego Boga. Natomiast chciałbym dzisiaj ten werset i następny przeczytać wam właśnie w kontekście nas i zostawić z taką refleksją, jak bardzo dajemy się Słowu Bożemu korygować, poprawiać. Wiemy, że Słowo Pana wykonuje pracę w człowieku. Wiemy, że w sercach odrodzonych, w sercach gotowych na przyjęcie tego Słowa praca jest wykonywana każdego dnia. I chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy myśleli o naszej gotowości na przyjęcie Słowa, o naszej gotowości do tego, by to Słowo nas korygowało, by nas poprawiało. Ja osobiście bardzo, wiecie, z takim, jakby to powiedzieć, czasami łapię się na tym, że słucham Bożego Słowa lub czytam i ono gdzieś przeleci. Nie chcę powiedzieć, że jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie, bo to Słowo w sercu mieszka. Natomiast chciałbym dojrzewać w tym i wzrastać, by podchodzić do Słowa Bożego z modlitwą, z pokorą i z taką prośbą, by ono za każdym razem mnie korygowało, za każdym razem coś zmieniało w moim życiu. Wiem, że to z jakim sercem podchodzę do Słowa, z jakim nastawieniem może mieć ogromny wpływ, bo mogę wysłuchać fragmentu, który dobrze gdzieś tam w rozumie znam i w pamięci on dzwoni cały czas, i tak sobie powiedzieć, no tak, ja już to wiem, ale czy dałem się temu Słowu skorygować, jakoś poprawić? I chciałbym też mieć takie świadectwo właśnie, że ilekroć słucham, gdy ktoś naucza Słowa Bożego, ilekroć sam sięgam po Słowo Boże, żeby przeżywać tą radość i widzieć, że to Słowo we mnie pracuje, że ono nie zostało tylko w głowie, ale że w sercu wykonuje swoją pracę i że za jakiś czas będę mógł stanąć na przykład przed wami czy w jakiejś rozmowie i powiedzieć, podzielić się świadectwem, że to Słowo zmieniło mnie w czymś. A najbardziej bym się bał, tak myśląc o swoim życiu, bałbym się takiej postawy wobec słowa, w której bym powiedział, stanął i powiedział, że wiecie, ja to znam, ja już nic nowego nie usłyszałem, to wszystko już jest gdzieś tam w mojej głowie. Wiecie, o czym mówię? Na pewno wiecie. Więc chciałbym was dzisiaj zachęcić, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby słuchać Słowa Bożego. Żeby to Słowo rozważać, żeby otworzyć nasze serca na ten zasiew Bożego Słowa. W innych fragmentach Pan Jezus na przykład przyrównał to słuchanie Słowa Bożego do padania ziarna na glebę. Nasze serca są właśnie taką glebą. One mogą być twarde, kamienne, znaczy nie w tym sensie oczywiście starego człowieka, tak? Tylko że pomyślmy, z jakim sercem przychodzimy na nabożeństwo albo z jakim sercem podchodzimy do Słowa Bożego. To serce musi być też przygotowane. Ja sam wiem tak po sobie, że jeżeli żyję czymś innym i to serce jest napełnione czymś innym niż Słowo Boże, a później na drugi dzień na przykład przyjdę na nabożeństwo albo spotkam się z braćmi i no i usłyszmy sobie teraz, nie? Tym, co jest w sercu, to jeżeli ono nie będzie przygotowane, to jest taki ból trochę, że to słowo tak troszeczkę się odbija, jak te ziarenka od skalistej gleby. W innym miejscu apostoł mówi: zapragnijcie niesfałszowanego mleka, tak? Tego mleka duchowego, niesfałszowanego Słowa Bożego. I tutaj mówi nam wyraźnie, że to musi być naszym pragnieniem. Słowo Boże to nie jest, wiecie, no czy wiecie, ale tak chciałbym was zachęcić do tego, byśmy o tym myśleli, że Słowo Boże to nie jest jakaś nasza taka, nie wiem, powinność religijna, która, no, że musimy się przymuszać do tego, żeby słuchać. Musimy też zrewidować nasze serca. Czy my pragniemy Słowa Bożego? Czy gdy rano dzisiaj się obudziliśmy i przyszliśmy na nabożeństwo, to przyszliśmy z pragnieniem, by Słowo Boże zmieniło nasze życie, by poprowadziło nas o ten jeden kroczek do doskonałości bardziej. I wreszcie chciałbym zachęcić, by ta praca, którą Słowo Boże w nas wykonuje, żeby ona nie została, wiecie, w ukryciu gdzieś i żeby nie było tak, że tylko my o tym wiemy, że coś przeżywamy, kiedy mamy społeczność ze Słowem. My musimy się tym dzielić, bo to jest bardzo budujące i zachęcające. Jeżeli w jakiejś dziedzinie Słowo nas poprawiło w zeszłym tygodniu, skorygowało, doprowadziło do głębszego poznania, dzielmy się tym. Mówmy, zachęcajmy, żebyśmy się, wiecie, tym budowali nawzajem. I tutaj jest rola właśnie tego świadectwa naszego. Słowo Boże ma moc, ale nasze świadectwo w społeczności z nami musi właśnie świadczyć o tym Słowie, że ono ma moc. Także, kochani, za chwilę będziemy śpiewać Bogu na chwałę, modlić się. Módlmy się też o to, by nasze serca były gotowe, by przyjąć Słowo Boże i byśmy zapragnęli tego Słowa. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Drogi nasz Panie, jak dobrze jest razem w społeczności wielbić Ciebie, modlić się do Ciebie, rozważać Twoje Słowo, słuchać czytanego Słowa, wzajemnie zachęcać się, napominać, pokrzepiać, budować. Dziękujemy za ten czas, który nam dajesz tutaj, że mamy ten dzień, kiedy odkładamy na bok nasze zajęcia codzienne i gromadzimy się w imieniu Pana Jezusa, aby mieć z Tobą społeczność w Duchu Świętym. Prosimy, byś otworzył nasze umysły, otworzył nasze serca i objawiał nam siebie przez słowa tych pieśni, w naszych wznoszonych i cichych modlitwach, w rozważaniu Twojego Słowa. Przemawiaj do nas, Panie. Objawiaj się nam i przemienij nas w Twojej świętej obecności. Amen. Amen. Z Łukasza 6 rozdziału. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić. I spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, które też nazwał apostołami. I stąpił z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy i z nadmorza, z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób, a także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani. A cała rzesza pragnęła, aby się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. A on, podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą, lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie. Ale biada wam, bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nastaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni nie odmawia. Każdemu, kto cię prosi, daj. Od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i celnicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od którego spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych. I dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, przetrzęsioną i przepełnioną dadzą za nasze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, takie wam odmierzą. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby nas bawić, ale również, aby pokazać nam Ciebie, Ojcze, jak Ty jesteś. Jak chodziłeś po ziemi, uzdrawiałeś tych wszystkich, którzy byli chorzy. Pomagałeś tym, którzy się do Ciebie zwracali z prośbą i nie odmówiłeś nikomu. Miałeś niezwykle współczujące serce. Panie Boże, ja potrzebuję takie serce współczujące. Nie pozwól, aby jakaś uraza zawładnęła moim sercem, aby moje serce stwardniało. A również ci, którzy nauczyli się wykorzystywać współczucie, aby swoją drogę przejść tu na ziemi na skróty. Niech nie będą dla nas zgorszeniem albo zniechęceniem. Panie Jezu, Ty jesteś doskonały. Ty jesteś inny. Twoje królestwo jest inne niż to królestwo tu na ziemi. Twoje prawa są inne. Ty kochasz, Ty miłujesz i poświęciłeś samego siebie, aby nas ratować. Dzięki Ci. Jesteś niezwykły dla nas przykład. Jesteś tą światłością, która nie tylko jest tym Słowem, ale naprawdę oświeca nasze dusze, oświeca naszą drogę, którą mamy kroczyć, a przede wszystkim oświeca nam Ojca Niebieskiego, miłosiernego, po prostu dobrego, który jest dobry dla i złych, i dla niewdzięcznych, ponieważ taki jest. Dziękuję, że mamy takiego wspaniałego Boga i że możemy na Ciebie spoglądać, Jezu Chryste, który nam objawiłeś naszego Ojca. Serdecznie dziękuję, bądź z nami. Przyjmujemy Cię bardzo, abyś w naszych sercach swoją nauką, swoją prawdą Ewangelii wzrastał, Panie, abyśmy mogli podążać jako uczniowie za Tobą. Błogosław to społeczne, w tym prosimy. Wszystkich nas, Panie Jezu, potrzebujemy Cię bardzo. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, za możliwość bycia w gronie dzieci Bożych. Dziękuję za Słowo Twoje, które możemy czytać, studiować, poznawać. Dzięki, Ojcze, że przez naszego brata też przypominasz nam, jak ważnym jest nie tylko poznawanie Twojego Słowa, ale prawdziwie karmienie się nim i poddawanie przemianie. Dzięki, Ojcze, że mamy tą możliwość, by budować się, zachęcać. Dzięki Ci. Daj nam, Ojcze, nie powiedzieć nigdy, że już wszystko wiemy, że mamy wszystko poukładane, ale pokorą wyznawać, że jeszcze nie poznaliśmy wszystkiego i cały czas potrzebujemy przemiany naszych serc też. Tak, Panie nasz. Dziękujemy za Twoją obecność i Twoje działanie pośród nas. Amen. Amen. Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje, czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Amen. Amen. Amen. Thank you. cały świat błogosławi Pana i wody szum daje mu cześć. Błękitne morza klaszczą w swe dłonie z nami, skalisty gór potęga kłania się, aniołów chór błogosławi Pana i dzień i noc uwielbia Go. I słońce też do Twoich stóp upada, by opromienić Twój tron jasnością swą. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. Modlitwą mą błogosławię Pana, a w sercu mym nucę tę pieśń. Narody liczne idą do Ciebie, Boże, by w Tobie znaleźć Twój kres, tęsknoty kres. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. Cały lud modli się do Ciebie, a miłość Twa uzdrawia nas. Stajemy tu, dzieci wolności Bożej, by błogosławić Cię wciąż po wieczny czas. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. Uwielbiam święte imię. Kimże jest człowiek, Boże, wobec Ciebie? Ale Panie, Ty pamiętasz o nas i to jest niezwykłe, że chociaż, Panie, jesteśmy tylko okruchem, jesteśmy tylko skorupą, którą łatwo rozbić, Ty, Boże, o nas pamiętasz i się o nas troszczysz. Dzięki Ci. Sprawiasz, Panie, że jest słońce i pada deszcz, że mamy czym oddychać, że mamy co jeść, Boże. Dzięki Ci, Panie nasz. Panie Daiste, cudownie nas stworzyłeś. I cudownie stworzyłeś ten świat, Boże, w którym przyszło nam żyć. Chciałbyś, Panie, że istnieliśmy, że mamy rozum, mamy świadomość. I, Panie, sprawiłeś to, że możemy poznawać Ciebie. że mamy tą łaskę, przywilej należeć do tych ludzi Boże, którym otwarły się oczy, abyśmy Ciebie poznali. Dzięki. Panie, bądź za to uwielbiony i wywyższony. Tak, Panie, chwała. Panie, dziękuję Ci za ten czas, który dzisiaj nam dajesz. Dla mnie zawsze taki czas jest czasem wyjątkowym, czasem szczególnym. Weź to, Panie, czas poświęcony Tobie, ale też unikalny czas, jakiego nigdzie więcej w świecie się nie spędzi, tak? Bo, Panie, świetnie mówi o Tobie, a my jesteśmy się w miejscu, gdzie Twoje słowo jest rozważane. Tak, Panie. Panie, bądź za to uwielbiony i wywyższony. Panie, spraw, żebyśmy ci uważnie słuchali Twoje słowa. Daj nam otwarte uszy. Uważnie rozważali Twoje prawdy. Prosimy. I abyśmy nie zmarnowali tego czasu dzisiaj. Żeby nasze serca były czułe na Twoje zawołanie, na Twoje nauki, Boże. Abyśmy byli wrażliwi na to, co chcesz nam powiedzieć. Abyśmy nie byli ludźmi ani obojętnymi, których nie wzrusza Twoje przesłanie i których tak naprawdę nic nie obchodzi to, że Ty jesteś i że Ty chcesz zmieniać nasze życie. Ale, Panie, chcemy być wrażliwi. I, Panie, krusz nasze serca, zmieniaj nas, napełniaj nas mądrością i też ucz nas, Panie, tych relacji między nami, abyśmy mieli z szacunkiem i godnością się do siebie odnosić. Panie, ja wiem, że to wszystko to możesz uczynić w nas. I do tego Cię o to proszę, Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że tak w cudowny sposób prowadzisz swój Kościół, swój lud. Nie przez pustynię, ale rzeczywiście obficie karmisz nas słowem swoim, wszelkim błogosławieństwem i na modlitwę odpowiadasz. Panie, to wszystko z Twojej łaski i cudowne to jest. Boże, daj nam tylko takie właśnie serca, które będziemy wdzięczni Tobie. Będziemy z radością i z pokorą odbierali to, co dla nas masz. Panie, dzięki Ci za słowo Twoje, które jest nieocenione. Panie, nie potrafimy nawet wysłowić się, jak wielki dar nam zostawiłeś, objawiając samego siebie w Słowie Twoim. Skrusz nasze serca, Panie, skrusz nasze ego i nasze karki twarde, byśmy nigdy się nie wynosili ponad Twoje słowo, byśmy nigdy nie nakładali żadnego innego autorytetu ponad to, co czytamy, Panie, w Twoim słowie. Daj nam taką miłość do Twojego słowa, by każda jedna litera, każde jedno zdanie pochodzące z Twojego słowa było dla nas pięknym, wystarczającym pokarmem, by ratować nasze dusze, by doskonalić nasze życie ku Twojej chwale i Twojemu upodobaniu. Wywyższamy Cię, Panie Jezu. Ucz nas dzisiaj, Panie, z Twojego słowa. Amen. Amen. Prosimy, Ojcze. Prosimy, Panie nasz. Amen. Panie Boże, stajemy dzisiaj przed tronem Boga Najwyższego, aby, Panie, radować się Tobą, że do takiego Boga należę, że jestem własnością nabyty krwią Jezusa Chrystusa, że dzisiaj jesteśmy przed tronem Boga Najwyższego. Serce wnosimy, Panie, i głos swój do naszego wspaniałego Boga, Boga sprawiedliwego, łaskawego. Chcę, Panie Boże, Twoje słowo słuchać, ale nie tylko też słuchać, ale i wypełniać, bo to jest wspaniała rzecz. Dawać niż brać jest lepsza rzecz. Wiele rzeczy, Panie, które objawiasz przez Twoje słowo, aby ono było w moim życiu zastosowane i praktyczne w moim życiu. Przypominaj mi, Panie, zawsze o tym, żebym że posłał swojego Syna, aby nas zbawić. I dzisiaj, Panie, staję przed tronem Boga, powiedzieć Panu Bogu, że jestem tym wybranym, który Pan Bóg wybrał, przeznaczył i przyniósł do Królestwa Syna swego Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten dar nieoceniony. I dzisiaj, Panie, tutaj zgromadzeni, wołamy do Pana, naszego Boga, naszego Stwórcy, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wysłuchaj, Ojcze, bo modlimy się, Boże, do Ciebie w imieniu Syna Twojego Jezusa. Dziękuję Ci za łaskę Twoją. Proszę, Panie, pokrzepiaj serce nasze, moje serce, aby Panie nie tylko był słuchaczem, ale i wykonawcą. Dziękuję Ci za cudowną miłość Twoją, miłość, która przewyższa ludzki rozum. Dziękuję Ci za testujące Twoje słowo, za nauczycieli. Proszę, Panie, przyjmij nasze przywołanie, nasze modlitwy. Cudowna jest Twoja łaska i miłość Twoja. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Syna Twojego. Amen. Amen. Chcemy wielbić wszechrzeczy Stwórcę dziś. O Panie nasz, tę pieśń śpiewamy Ci. Święcie imię Twe. Ty, Ojciec, Duch i Syn, Królów, Król i Panów Pan. Niech święci się, niech święci się, niech święci się imię Twe. Rzeczy Stwórcę dziś. O Panie nasz, tę pieśń śpiewamy Ci. Święć się imię Twe. Święć się imię Twe. Święty jesteś Ty, Ojciec, Duch i Syn, Królów, Król i Panów Pan. Niech święci się, niech święci się, niech święci się imię Twe. Uwielbiało Cię wszelkie stworzenie, te, które jest w niebie, na ziemi i pod ziemią. Aby aby wszelki język wyznał, że Ty, Panie, jesteś jedynym wybawcą, jedynym Panem, który zszedł na tronie. Ty jesteś Barankiem Bożym, który stąpił na ziemię. Ty jesteś tym, który z nas oddał to życie. Tym, który uświęcił nas i wyrwał z ciemności tego świata i przeniósł do swego królestwa. Dzięki Ci, Panie, za tą wielką łaskę i miłosierdzie, za to, żeś nas przyjął do swojej rodziny jako ród królewski kapłan. Przed Tobą, Panie, możemy składać swoje korony i Tobie cześć oddawać. Niech Twoje imię będzie, Panie, zawsze uwielbione, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Amen. Panie, Twoje słowo mówi, że jesteśmy, każdy z nas, którzy Ciebie znamy, Twoim dziełem, dziełem, którego Ty jesteś pomysłodawcą i autorem. Panie, i tak wiemy, że na tym się to nie kończy, że powołałeś każdego z nas do tego, byśmy poprzez to, jak żyjemy, jak postępujemy, jak myślimy, odzwierciedlali Twój charakter, Twoją naturę, że Panie, powołałeś nas do tego, byśmy żyli życiem pełnym tych obfitych uczynków, które przygotowałeś, abyśmy w nich żyli, w nich chodzili. I chcę, Panie, też prosić Cię o siebie samą i każdego z nas, abyśmy w naszym życiu, w tym, w jakich rolach nas postawiłeś, czy będąc małżonkami, czy osobami wolnymi, mając dzieci, czy nie mając, wobec naszych sąsiadów, członków naszych rodzin, naszych znajomych, byśmy byli rzeczywiście, Panie, coraz lepszym odbiciem tego, kim Ty jesteś, byśmy, Panie, w tych wszystkich relacjach, kontaktach mogli odzwierciedlać chociaż w małym stopniu Twoją chwałę, Twoją świętość, Twój charakter. To pomóż, Panie, nam w tym, aby nasze życie nie było ubogie w te dobre czyny, w dobre działania, ale by obfitowało. Panie, uzdolnij nas do tego, bo do tego nas powołałeś, Panie, do tego nas przeznaczyłeś. Pomóż, abyśmy się nie rozmijali z naszym powołaniem. Amen. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestnictwa we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały i łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. Tak, Panie, dziękujemy Ci za to, żeś nas wybrał, żeś nas umiłował, Panie, że staliśmy się dziećmi przez Jezusa Chrystusa, że w Nim mamy, Panie, odkupienie, w Nim możemy być święci i nienaganni. Prosimy Cię, Panie, abyś został w naszych sercach, abyśmy tylko Ciebie uważali za świętego i nie wstydzili się Ewangelii o Tobie, Panie Jezu, bo o Tobie świadczą wszyscy prorocy. Albowiem każdy, kto wzywał na Pana, będzie wybawiony. Dlatego, Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie i wzywamy Twojego imienia. Bo tylko ten, kto Twoje imię będzie wzywał, będzie wybawiony. Dziękujemy Ci za to, żeśmy mogli przyjść do Ciebie, Panie, że pozwoliłeś nam otworzyć nasze oczy, namaścić je, abyśmy mogli przejrzeć i ujrzeć Twoją chwałę. Chwałę wielkiego Boga, tego, który stał. za Kościół swojego drogocennego. Dzięki. Tobie chwała, Panie. Amen. Amen. Chwała i dzięki czynienie z naszych serc, Panie Boże, kochany, który patrzysz na nas, widzisz nas, każdego, który dzisiaj przyszedł. Chwała i dzięki czynienie Tobie za Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Dałeś Go nam, dzięki, abyśmy mogli żyć prawdziwym życiem tu na ziemi, tu w tych trudnościach, w tych potokach, żeby nic nas nie mogło przydusić, bo Twoje Słowo jest z nami. Boże, karm nas tym Słowem. My chcemy czytać, wzrastać i być świętymi, tak jak Ty jesteś święty. Boże, dopomóż nam, abyśmy taką postawę mieli, żeby nic nas nie było w stanie odłączyć od miłości Bożej. Nic. Panie Jezu, wiem, że jesteś z każdym z nas, który ma szczere serce i szuka Ciebie. Bo jest powiedziane, że kto szuka, to znajdzie, a kto puka, temu będzie otworzone. I tego się trzymamy, Panie Jezu, i chcemy Ci być wierni do końca naszego życia. Niech Twoje imię będzie wywyższone na wieki, w naszych domach, w naszych sercach, w naszym życiu. Amen. Amen. Amen. Modlitwa o moc wiary i głębię miłości. Efezjan, wersetu 4, 3 rozdział. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, pod którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił pewien bogactwa chwały swojej, że przeciekuje przez ducha i jego mocy stwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Amen. Dzięki za moc krzyża, dzięki za spłacony dług, starłeś ze mnie grzechu brud, bym poznać Bogu cudownej łaski. Dzięki za Twe dzieła, dzięki za przebity bok, swoją krwią Tyś winy zmył, bym odtąd żył, znając przebaczenia miasta. Zbawiciel poniósł krzyż. Baranko. cześć. Barankowi cześć. Dzięki za moc krzyża. Dzięki za spłacony dług. Starłeś ze mnie grzechu brud, bym poznać mógł cudownej łaski dar. Dzięki za Twe dzieła. Dzięki za przebity Bóg. Swoją krwią Tyś winy zmył, bym odtąd żył, znając przebaczenia smak. Barankowi cześć, w niebie Jego tron. Niech chwała koronuje Cię, bo zwyciężyłeś śmierć. Wyniesiony wzwyż, Jezus Boży Syn, niebiański Zbawiciel, poniósł krzyż. Barankowi cześć. Barankowi cześć. Barankowi cześć. Barankowi. Wielbimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, za to, że uniżyłeś się na tą ziemię, stając się barankiem, który oddał swoje niewinne życie za nas grzeszników, aby nas oczyścić, uświęcić, dać nam udział z tymi wszystkimi, których powołałeś do wiecznego życia i wiecznej społeczności z Tobą w Twoim Królestwie. Panie, w tej wędrówce do domu potrzebujemy nieustannie Twojej łaski, Twojej pomocy, Twojego wsparcia, Twojej mądrości, Twojej siły, Twojego przebaczenia, kiedy błądzimy, kiedy potykamy się, kiedy zawodzimy. Potrzebujemy Ciebie, Panie, byś mieszkał w nas i objawiał w nas Twoją wspaniałość. Prosimy, błogosław ten czas, gdy otwieramy Twe słowo, aby rozważać je i zastanawiać się, szukać Twojej woli, zrozumienia tego, Panie, co jest Tobie miłe, aby się strzec tego wszystkiego, co się Tobie nie podoba, a celować w dobrych uczynkach i miłym Tobie postępowaniu. Przemawiaj do nas, ucz nas, oświecaj nas, prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Przypominam jeszcze o wyciszeniu czy wyłączeniu telefonów komórkowych, jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił. I otwórzmy list do Koryntian, 7 rozdział. List do Koryntian, rozdział 7, czytajmy wiersz 10 i wiersz 11. Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, mówi apostoł Paweł, lecz Pan. Żona niech się nie oddziela od swojego męża. Albo dosłownie, żona nie może zostać oddzielona od swojego męża. Ale jeśli została oddzielona, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem, a mąż niech nie oddala żony. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy przyglądanie się Bożej koncepcji małżeństwa. Małżeństwa, które w oczach Bożych jest nierozerwalnym związkiem jednego mężczyzny z jedną kobietą na całe ich ziemskie życie. I tylko śmierć jednego z małżonków jest jednoznacznym, ustanowionym przez Boga, prawowitym końcem tego świętego przymierza. Jednak życie w upadłym świecie jest dalekie od Bożego doskonałego wzorca. Ludzie od zarania dziejów rozłączają albo próbują rozłączać to, co zostało złączone w jedno ciało przez samego Stwórcę. I moralna złożoność tego problemu ludzkich rozwodów i ewentualnych powtórnych związków jest jednym z największych wyzwań, jeśli nie największym, jakie stoją przed chrześcijaństwem, szczególnie w naszym czasie. Jest to numer jeden, jeśli chodzi o moralną sferę naszego chrześcijańskiego życia i postępowania. Sama liczba osób, które rozwodzą się i zawierają ponowne związki, jest przytłaczająca. I na tych wszystkich, którzy prowadzą duszpasterską opiekę, którzy zajmują się nauczaniem również w sferach moralności, gdyż o tym także Słowo Boże traktuje w Kościele, jest to ogromne wyzwanie. I oczywiście nie jest to jedynie problem duszpasterzy czy nauczycieli. Niemal każdy z nas ma w swojej rodzinie czy wokół siebie ludzi, przyjaciół, znajomych, krewnych, którzy zostali dotknięci, czy są w trakcie tej tragedii rozpadu małżeństw. I myślę, że dla nas wszystkich, którzy jesteśmy poważnie zainteresowani życiem innych, doczesnym życiem i wiecznym życiem, jest niezwykle ważne, abyśmy głęboko zastanawiali się i rozważali Boże Słowo i na ile tylko jesteśmy w stanie zrozumieli to, co Bóg ma do powiedzenia w tej kwestii. Pismo Święte zajmuje się wieloma kwestiami. Jest akcent Bożego Słowa postawiony jest na poznanie Boga, na objawienie się nam Boga. I to objawienie się Boga, Jego charakteru jest kluczowe w zrozumieniu wszelkich innych aspektów naszego chrześcijańskiego życia. Musimy badać pisma, poznając Boga, aby rozumieć, czego Bóg oczekuje wobec osób, które są w związkach małżeńskich, ale tak źle się między nimi dzieje, że rozważają zerwanie tych związków. W odniesieniu do osób, których związki małżeńskie już się rozpadły i którzy zastanawiają się nad zawarciem kolejnych związków. I w końcu w odniesieniu do tych wszystkich, których związki się rozpadły i którzy już zawarli kolejne związki, czy to będąc w Kościele, czy to zanim nawrócili się do Chrystusa i przyszli w takim stanie do Kościoła. Nie możemy minimalizować wagi tego problemu. Niestety spotkałem się z braćmi, którzy próbują minimalizować ten problem. Twierdzić, że nie jest to tak ważna kwestia, byśmy się o nią spierali i dochodzili, o co w tym wszystkim chodzi. Jednak Pan Jezus, jak widzieliśmy ostatnio, naucza, iż w pewnych przypadkach rozwód i zawarcie kolejnego związku oznacza cudzołóstwo. Apostoł Paweł napisał, czytaliśmy o tym w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, że żaden cudzołożnik nie odziedziczy Królestwa Bożego. Co więcej, jeśli pozwolimy na kwas moralnego kompromisu w Kościele, to Słowo Boże ostrzega nas, iż nawet odrobina tego kwasu zarazi nas wszystkich. Apostoł Paweł, jak czytaliśmy w 5 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w 11 wierszu, poucza nas, iż mamy trzymać się z dala od tych wszystkich, którzy zwą się braćmi, ale jawnie grzeszą. Ich postępowanie jest niemoralne. A więc to nie jest jakaś trywialna kwestia. To nie jest sprawa, którą możemy sobie lekko traktować i mówić, ja mam swoje zdanie, ty masz swoje zdanie, nie spierajmy się, nie dyskutujmy, niechaj każdy pozostanie przy swoim, miłujmy się i cieszmy się jednością. To nie jest takie proste. Chodzi o czystość, świadectwo i jedność Kościoła. Chodzi o zachowanie świętości ustanowionej przez Boga instytucji małżeństwa, która, jak wiemy, dzisiaj poddana jest różnorodnym atakom przez ten świat. I wiele kościołów dopasowuje swoją naukę i praktykę do tego, co dzieje się wokół, do tego, co jest głoszone w tym świecie. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które mają prawo być wychowywane przez swoich własnych rodziców. Tak naprawdę, historycznie rzecz biorąc, przyglądając się historii mocarstw, chodzi o stabilność społeczeństwa, którego podstawowym elementem jest rodzina. To wszystko pokazuje nam, że nie możemy lekko podchodzić do tego tematu, ale musimy każdy z nas zadać sobie trud, by badać Boże Słowo i upewniać się, co Bóg myśli na ten temat. Jeśli popełnimy błąd, jeśli opacznie zinterpretujemy to, co Bóg mówi w tym temacie, z jednej strony narażamy się na zniszczenie świadectwa Kościoła przez akceptację grzeszników, którzy nie pokutują ze swoich grzechów, uznając ich za naszych braci i siostry. Z drugiej strony, przez niewłaściwą interpretację, możemy też nazywać nieczystymi tych, których Bóg oczyścił. Każdy z tych błędów jest obrazą Boga. I powiem wam szczerze, że drżę na myśl, że mógłbym stać się winny jednego albo drugiego. Dlatego nieustannie proszę was o modlitwę. Proszę was, abyście razem ze mną podjęli ten trud rozważania tego tematu i dzielili się wszelkimi uwagami, sugestiami. Ale nade wszystko modlili się, aby Bóg łaskawie obdarzył nas mądrością i duchowym zrozumieniem, abyśmy mogli właściwie zrozumieć Jego prawdę. Jest wielu ludzi w Kościele, którzy szukają prostych odpowiedzi. Dzisiaj w dobie internetu aż się roi od kaznodziejów, którzy dają naprawdę prostackie odpowiedzi na trudne pytania. Podejmują się kwestii, których w ogóle nie przemyśliwują. Pastorzy, nauczyciele po prostu trywialnie, zabawnie, na luzie podchodzą do poważnych życiowych kwestii, które dotykają życia ludzi, dotykają wieczności i dają uproszczone odpowiedzi. zbywają wręcz. Ludzi, którzy zadają im poważne pytania, mając poważne życiowe dylematy. Jak wiecie, w tej kwestii w Kościele nie ma jedności. Możemy mówić o jedności Kościoła na innych płaszczyznach, ale z pewnością nie na tej płaszczyźnie. Z jednej strony mamy chrześcijan, którzy mocno stoją na stanowisku obrony nierozerwalności małżeństwa za wszelką cenę, starając się zachować jedność małżeńską. Wskazują na koszt uczniostwa, z którym wiąże się dźwiganie krzyża, znoszenie każdego małżonka, choćby nie wiadomo jak złego, jak okrutnego, jak wypaczonego. Jeśli dojdzie do rozwodu, kontynuacja życia jako osoba pozbawiona przywileju zawarcia kolejnego związku. To zrozumienie wynika z pragnienia podtrzymywania biblijnych standardów moralnego życia i niechęć do pójścia na jakikolwiek kompromis, aby zaadoptować naukę Bożego Słowa i praktykę Kościoła do życia tych wszystkich ludzi, którzy odpadli od biblijnych standardów, których małżeństwo nie wytrzymało próby, którzy znaleźli się w miejscu, w którym nikt z nas nie chciałby się nigdy znaleźć. Z drugiej strony mamy adwokatów tolerancji. Ludzi, którzy twierdzą, że rozwód i powtórne związki są po prostu częścią naszego ludzkiego doświadczenia w tym upadłym świecie. Jezus nie przyszedł, aby nas potępić, ale przyszedł, żeby nas zbawić. Wskazują na przykłady łagodności Pana Jezusa i Jego domniemanej pobłażliwości wobec kobiety, która została do Niego przyprowadzona tuż po tym, jak złapano ją na cudzołóstwie. Wskazują na Jego rozmowę z Samarytanką, która była kobietą, której już 5 związków się rozpadło i mężczyzna, z którym żyła, nie był jej mężem. Jezus nie potępił jej. Jezus zaoferował jej wodę życia. Poza tym argumentem tej strony jest fakt, iż wszyscy przyszliśmy do Pana Jezusa Chrystusa, przyznając się do naszych win, do tego, że nikt z nas nie jest bez winy. Jakim więc prawem chcielibyśmy sięgać po kamienie i kamienować tych, których małżeństwa się rozpadły i którzy zawarli kolejne związki? Z pewnością dobroć i surowość Boga musi być brana pod uwagę w całej tej debacie. Gdy zmagamy się z pewnymi nie do końca jednoznacznymi moralnymi pytaniami, powinniśmy zawsze wziąć pod uwagę charakter samego Boga. To jest nasz ostateczny punkt odniesienia. Pierwszy i ostateczny. Jaki jest Bóg? Każda biblijna doktryna jest ściśle związana z tym większym obrazem niezmiennego charakteru samego Boga. Każda indywidualna nauka Słowa Bożego może być właściwie zrozumiana tylko i wyłącznie, gdy patrzymy na nią w tej szerszej perspektywie samego Boga, Jego charakteru. W ten sposób zostało natchnione całe Słowo Boże. Ono całe świadczy nam o Bogu, jednocześnie mówiąc o różnych aspektach naszego życia i postępowania, ale całe jest objawieniem charakteru i woli Boga, tego, co Jemu jest miłe, temu wszystkiemu, co wyrasta z tego, kim On sam jest i za czym On stoi, co On popiera, co Jemu się podoba, co jest Jego wolą i tego wszystkiego, co jest temu przeciwne. Dlatego zanim sięgniemy do tych różnych fragmentów, które w szczegółach mówią o kwestiach małżeństwa, rozwodu, powtórnych związków, dzisiaj spróbujemy spojrzeć na ten szerszy kontekst, którego tamte fragmenty są tylko częścią. Po pierwsze, dobrze wiemy, że nasz Bóg, będąc wszechmogącym Bogiem, nie może wszystkiego. Bóg, który jest wszechmogący, nie może zrobić pewnych rzeczy. I to wcale nie przeczy Jego wszechmocy. W liście do Tytusa, w 1 rozdziale i 2 wierszu, czytamy, że Bóg nie może kłamać. W liście Jakuba, w 1 rozdziale i 13 wierszu, czytamy, że Bóg nie może być kuszony do złego. W 2 liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale i 13 wierszu, czytamy, że Bóg nie może zaprzeć się samego siebie. To pokazuje nam, że Bóg nie może nakazać ani też podpisać się pod jakimikolwiek moralnymi normami, które byłyby przeciwne Jego własnemu charakterowi. Bóg nie może nakazywać nam, byśmy kłamali, jeśli On sam nie może kłamać. Bóg nie może nam nakazać, byśmy zaparli się i wyparli się tego, co dobre w nas, jeśli On nie wypiera się tego wszystkiego, co w Nim jest dobre. Oczywiście Bóg każe nam zaprzeć się samych siebie, tak? Ale tutaj mówi o tym naszym złym sercu, naszym egoizmie, naszym ja, które jest śmiercionośne. Ale kiedy stajemy się nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie, kiedy Jego życie zamieszkuje nas, wtedy już nie możemy się tego wyprzeć, nie możemy wyprzeć się Pana, który nas zbawił. I o tym mówię, gdy mówię o tym, co jest dobre w nas, o tym, co Bóg dobrego w nas uczynił i co w nas włożył. I Bóg nas nigdy nie wezwie do tego, żebyśmy się tego zaparli. Chociaż w wielu dzisiaj współczesnych filmach, tak zwanych chrześcijańskich, tego typu idee są sprzedawane, że w pewnych sytuacjach możemy się zaprzeć Chrystusa dla wyższego dobra. Ale Bóg nas nigdy do tego nie wzywa. Bóg mówi o tych, którzy są błogosławieni, którzy gotowi są umiłować bardziej Jego niż swoje własne życie. I którzy są gotowi umrzeć, składając świadectwo swojej wiary, niż zaprzeć się, aby zachować swoje życie na tej ziemi. Poznajemy charakter Boga, rozważając zarówno te fragmenty Bożego Słowa, które odkrywają nam Jego charakter, mówią wprost o Jego cechach, jaki On jest, jak również te fragmenty, w których czytamy o Jego działaniu. One również objawiają nam charakter Boga, jak Bóg postępuje, jak Bóg reaguje, co Bóg nakazuje robić, czego zakazuje. Moralne dobro albo moralne zło są takimi w swej naturze, gdyż albo zgadzają się z Bożym charakterem, albo zaprzeczają temu, jaki jest Bóg. Każdy moralny nakaz w Biblii może być połączony z pewną moralną jakością w samym Bogu, w Jego charakterze. I ponieważ Bóg jest niezmiennie wierny, niezmiennie sprawiedliwy, niezmiennie miłosierny, Pan Jezus twierdzi, że sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność są ważniejsze w Bożym prawie niż same przepisy, które z nich wynikają. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 23 rozdział. Czytajmy wiersz 23 i 24. Pan Jezus mówi: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku. Tutaj mamy przepis, Boży przepis o dawaniu dziesięciny, któremu oni byli skrupulatnie wierni. A Pan Jezus mówi: biada wam, którzy to robicie, trzymacie się ściśle tego przepisu, który dał wam Bóg, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w prawie, tego, co większej wagi w prawie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Pan Jezus w tym fragmencie naucza nas, że są pewne rzeczy fundamentalne, pewne rzeczy niezachwiane, pewne rzeczy, które są odzwierciedleniem wielkiej wagi charakteru samego Boga. I są pewne przepisy, które z tego wynikają, które dużo łatwiej jest dostrzec, sprecyzować i wypełniać, jednocześnie zaniedbując, lekceważąc lub odrzucając te rzeczy, od których one się zaczynają, z których one wynikają, bez których one tracą sens. Jakiekolwiek nasze zachowanie i postępowanie, które stoi w sprzeczności z zasadami sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności, jest przeciwne Bożemu charakterowi i dlatego jest złem. Na przykład widzimy, że w Słowie Bożym jest różnica między karą śmierci, którą Bóg nakazuje karać pewne grzechy, pewne przestępstwa, a nawet całe narody, a morderstwem, odebraniem drugiemu człowiekowi życia z powodu jakiejś własnej, prywatnej animozji. Jeden, kara śmierci dla jednostek, jak i całych narodów, jest sprawiedliwa. Natomiast morderstwo jest aktem niesprawiedliwości. I to wynika ze sprawiedliwości samego Boga, który pokazuje nam, że ten akt jest sprawiedliwy, jest zgodny z Jego wolą, z Jego charakterem, a ten jest Jemu przeciwny. Złamanie danej obietnicy, przysięgi jest aktem niewierności, które wynika, czy jest takim, gdyż przeczy charakterowi Boga, który jest zawsze wierny, który zawsze dotrzymuje swojego słowa, który cokolwiek obiecuje albo cokolwiek grozi, dotrzymuje tego. Oczywiście na pewnych warunkach, które Bóg zaznacza. Nieprzebaczenie jest moralnie złe, dlatego że nie jest odzwierciedleniem Bożego miłosierdzia, który przebacza tym, którzy żałują swoich win. Boży cały charakter jest sprowadzony do jednej cechy. Czytamy w Słowie Bożym: Bóg jest miłością. I w Bożej miłości jest doskonałość wszystkich Jego cech charakteru. Problem jest w tym, jak my pojmujemy tą miłość, jak my ją interpretujemy, jak my rozumiemy tą miłość. Boża miłość nie jest miłością sentymentalną, opartą na uczuciach, miłością, która nikogo nie sądzi, która jest pozbawiona moralnego kręgosłupa. Nie. Nie o takiej miłości mówimy. Jego miłość jest święta i jest zazdrosna o całe swoje stworzenie i wymaga sądu i potępienia dla wszystkich działań, które zagrażają temu, co on kocha. To nie jest miłość, o jakiej dzisiaj głośno w tym świecie i o jakiej głośno w wielu kościołach. Boża miłość to miłość, która jest zainteresowana najwyższym dobrem jego stworzenia, w szczególności człowieka, i która jest gotowa walczyć i smagać i karcić i doświadczać, jeśli trzeba, potępić wszystko, co zagraża obiektowi Bożej miłości. A więc każda moralna kwestia może być zredukowana do prostego testu. Czy w tym działaniu przejawia się Boża miłość, Jego sprawiedliwość, Jego miłosierdzie, Jego wierność i wszelkie inne Jego doskonałe przymioty? To z jednej strony proste, a z drugiej wiemy, jak trudne. Weźmy jeszcze kolejny przykład. Patrząc na Stare Przymierze, mówimy o przynajmniej dwóch rodzajach praw. Niektórzy mówią o trzech, niektórzy mówią o czterech, ale dla naszej tutaj dyskusji i przykładu zawęźmy to do dwóch rodzajów praw, jakie znajdujemy w Starym Przymierzu. Mamy te ceremonialne prawa i mamy moralne prawo. Te różne aspekty ceremonialnego prawa dotyczyły praktyk składania ofiar w świątyni, obrzezania, spraw związanych z dietą, co można jeść, czego nie można jeść, różnych świąt izraelskich. I tego rodzaju prawa nie wynikały z moralności, nie wynikały bezpośrednio z charakteru Boga, gdyż Bóg mógł je zupełnie inaczej zaaranżować, mógł je zupełnie inaczej przedstawić, mógł te miesiące tych festiwali poprzesuwać, mógł uznać, że dzień obrzeski będzie w taki czy w inny dzień i mógł się odbywać w taki czy w inny sposób, i to w żaden sposób nie byłoby jakimkolwiek złamaniem Bożego charakteru. To była kwestia regulacji, które Bóg w ten sposób ustanowił, gdyż one miały znaczenie symboliczne, miały znaczenie zapowiadające rzeczywistość, która przyszła w osobie Jezusa Chrystusa. I w tym momencie te wszystkie elementy symboliczne straciły swoje znaczenie, nie ujmując niczego z Bożego charakteru. One jedynie zapowiadały rzeczywistość, która przyszła i dokonała się w dziele życia, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa i tego wszystkiego, co się z tym oczywiście wiąże. Pan Jezus pewnego dnia, cytując z Księgi Ozeasza, 6 rozdziału i 6 wiersza, zwrócił się do ludzi mieniących się wierzącymi w Boga: idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Mateusza 9:13. I później w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus ilustruje to, mówiąc o Dawidzie, który w swojej potrzebie przyszedł do świątyni i prosił o chleb. Kapłani nie mieli innego chleba, jak tylko chleb, który był ofiarowany przed Bogiem, tak zwane chleby pokładne. I kapłani dali mu ten chleb, aby Dawid go jadł, chociaż było to zabronione literą prawa. Ten chleb mogli jeść tylko kapłani w przybytku. Ale w ten sposób Pan Jezus zailustrował te ważniejsze sprawy w Bożym prawie. Sprawiedliwość, miłosierdzie, wierność. W tym przypadku szczególnie miłosierdzie. Kiedy Dawid był głodny i nie mieli nic innego do tego, żeby mu dać jeść, dali mu chleb, którego zgodnie z literą prawa, w związku z pewnymi przepisami, które były cieniem i zapowiedzią nadchodzącego Chrystusa, zostały złamane. I Pan Jezus pochwala to. Pan Jezus przedstawia to jako pewną ilustrację, że są rzeczy ważkie, są rzeczy niezwykle znaczące i są inne rzeczy pomniejsze. I nie możemy tych rzeczy stawiać na równym poziomie. I musimy się strzec, aby te pomniejsze nie przesłoniły nam tych większych. Abyśmy w naszej chęci posłuszeństwa wszystkiemu do najmniejszego końca złamali te wielkie rzeczy, które wynikają z natury Boga, z Jego charakteru. Co więcej, Słowo Boże uczy nas, że można być człowiekiem, który ściśle przestrzega pewnych przepisów i w ten sposób obrażać Boga. I w ten sposób być niemiłym Bogu ze względu na głębszy problem serca, które jest dalekie od Boga. W Księdze Przypowieści w 15 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że ofiara ludzi bezbożnych jest ohydą dla Boga Jahwe. Jeśli człowiek, który żyje w grzechu, który jest bezbożnym człowiekiem, nie liczy się z Bogiem, nie zna Boga, nie kocha Boga, składa mu jakieś ofiary, to Bóg mówi, że dla niego to jest ohydne. Nawet jeśli składa to zgodnie z przepisami podanymi przez samego Boga. Podobnie w 21 rozdziale, w 27 wierszu, czytamy, że ofiara bezbożnych budzi wstręt. Tym bardziej, gdy się ją składa za ohydne postępowanie. Niektórzy ludzie są tak spaczeni na umyśle, że myślą, że można jakoś Pana Boga udobruchać, składając Mu jakieś ofiary, podczas gdy ich życie jest pełne bezbożności. Ale Bóg wyraźnie mówi nam, że to jest dla Niego obrzydliwe, to jest dla Niego ohydne. Nawet jeśli jest to co do litery prawa. A więc Boży charakter musi być odzwierciedlony w naszym działaniu. I to jest tak naprawdę testem wartości naszego działania. To, czy to jest Bogu miłe, czy nie, niekoniecznie jest związane z tym, czy trzymamy się litery prawa Bożego. Ale z czego to wynika? Jakie są motywy naszego działania? Czy jest to rzeczywiście odzwierciedleniem Bożego charakteru, tego, jaki Bóg jest. Spróbujmy w tym świetle, krótko na koniec jeszcze, spojrzeć na problem rozwodu. Rozwód zakłada, przynajmniej po stronie jednego z uczestników przymierza, złamanie danego słowa, złamanie złożonej obietnicy. Kiedy ludzie się pobierają, składają ślubowanie, obiecują przed Bogiem i zgromadzonymi świadkami wierność i bycie ze sobą razem, póki śmierć ich nie rozłączy. I kiedy dochodzi do rozwodu, przynajmniej po jednej stronie jest złamanie tej obietnicy. I Biblia nazywa to zdradą. Nie można rozłączyć małżeństwa bez dopuszczenia się niewierności. Niewierności danemu słowu, złamania danej obietnicy, przysięgi, ślubowania, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I to jest prawdą nawet w sytuacjach, kiedy osoba decydująca się na rozwód pozostaje sama, gdyż w tym ślubowaniu, które składała, obiecywała być z tą drugą osobą i mieszkać z nią, i żyć z nią, i dzielić z nią swoje życie aż do śmierci. W Księdze Malachiasza, w 2 rozdziale i 14 wierszu, czytamy, że Jahwe, Bóg, jest świadkiem między ludźmi, którzy składają sobie te obietnice. Malachiasza 2,14. Jahwe jest świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. I 16 wiersz. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Jahwe, Bóg Izraela, plami swoją szatę przestępstwem, mówi Jahwe zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Pomyślmy, jakie są konsekwencje takiej niewierności i takiej zdrady. Jak ona ograbia tą drugą stronę w małżeństwie z bogactw, których nie da się już w żaden sposób zastąpić czymkolwiek. Lata młodości, niewinność, intymne sekrety, szczęśliwość i dzielenie wspólnego życia i dzieci, które dał Bóg. Pomyślmy, jakie nie do opisania cierpienie emocjonalne jest udziałem tej oszukanej, zdradzonej małżonki czy małżonka. Ich dzieci, jeśli są, ale całych rodzin, ojców, matek, braci, sióstr, przyjaciół, sąsiadów. A jeśli ma to miejsce w Kościele, całego Kościoła, który w tym uczestniczy. Taka zdrada jest okrucieństwem najwyższego stopnia. I dlatego Bóg w 16 wierszu mówi, że nienawidzi rozwodów. Powód, dla którego Bóg mówi, że nienawidzi rozwodów, to to, że każdy, kto się tego dopuszcza, kto jest przyczyną tego rozwodu, nienawidzi swojej małżonki, oddala ją, plami swoją szatę przestępstwem i jest niewierny. I czas nas goni, ale pozwólcie, że jeszcze króciutko, koniecznie w tym momencie dodam kilka ważnych uwag, aby ci wszyscy, którzy są dotknięci tutaj tym problemem, nie zrozumieli źle tego, co próbuję powiedzieć. Mówiąc to, co wierzę, Boże Słowo mówi, konieczne jest, abyśmy dodali jeszcze to, co w innych miejscach Słowo Boże dodaje. I też patrząc na rzeczywistość, w jakiej żyjemy, wzięli pod uwagę pewne elementy, do których Słowo Boże się odnosi. Po pierwsze, małżeństwo może zostać zerwane przez jedną stronę. Do zerwania małżeństwa nie potrzeba chęci dwojga. Do zawarcia tak, ale do zerwania wystarczy, że jeden z małżonków nie chce dłużej w związku trwać. A więc nie każda osoba, która znajduje się w takim miejscu, że jego czy jej małżeństwo się rozpadło, jest z zasady winna tego, co się stało. Myślę, że w większości przypadków, nie jestem w stanie tego dowieść ani wskazać jakichś tutaj liczb, ale myślę, że w większości przypadków jedna osoba jest zdrajcą, a druga osoba jest ofiarą tej zdrady. Oczywiście wielu ludzi może powiedzieć, zawsze są winne dwie strony. Nie ma tak, że jedna strona jest całkowicie niewinna, a tylko druga jest winna. Myślę, że jest to bardzo płytkie myślenie. I tylko naiwni ludzie nabierają się na takie slogany. Pomyślmy o tym, że nawet w udanych małżeństwach niedoskonałość małżonków nie powoduje rozpadu małżeństwa, mimo że przechodzą trudne chwile, mimo że przechodzą burze, mimo że mają różnego rodzaju zmagania wynikające z ich niedoskonałości, ale to nie jest przyczyną rozpadu ich małżeństwa. To nie jest przyczyną i koniecznością, by rozwiązać ich związek, dlatego że nie są doskonali i że w takiej czy w innej kwestii zawinili. Musimy rozróżnić winę za nasze osobiste niedoskonałości i błędy, jakich się wszyscy dopuszczamy, od winy za zerwanie małżeństwa, za podjęcie działania, by rozwiązać to, co Bóg związał. To, że twój małżonek czy twoja małżonka ma jakieś zmiany emocji, czasami jest nieodpowiedzialny czy nieodpowiedzialna, nie jest już może tak atrakcyjny czy atrakcyjna, jak byli kiedyś, może nie jest tak przyjemny i przyjemna, wrażliwy i jest może kontrolujący i tak dalej. To wszystko może oczywiście sprawiać, że życie małżeńskie z taką osobą jest trudne i ciężkie i jest jakimś wyzwaniem i mozołem. Ale to nie stanowi podstawy rozwiązania, przymierza, którym się z nią związaliśmy. W psalmie 15 i 4 wierszu czytamy, że Bóg oczekuje od wierzącego człowieka, że choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Innymi słowy, kiedy coś komuś obiecamy, a później okaże się, że nas to będzie dużo więcej kosztowało, niż się spodziewaliśmy, nie wycofamy się z naszej obietnicy, nie cofniemy danego słowa, ale będziemy gotowi ponieść szkody, aby okazać się ludźmi wiernymi danemu słowu. I myślę, że większość małżeństw jest zawieranych właśnie w ten sposób. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, co my ślubujemy i komu my ślubujemy. Bądźmy szczerzy, kiedy mamy 20 lat, moja żona miała 20 lat, kiedy mi ślubowała. Ja miałem 24. Nie miałem pojęcia o wielu rzeczach, o których się dowiedziałem dopiero później w małżeństwie. I ona się dowiedziała o masie rzeczy dopiero później. Ale teraz co? Dlatego, że się okazało, że jestem inny niż sobie wyobrażała w swoim idealizmie i ja sobie wyobrażałem w swoim idealizmie, to teraz jest to podstawą, by zerwać to przymierze, by zerwać to ślubowanie, by szukać innej, która będzie odpowiadała moim wyobrażeniom i moim pragnieniom? Nie. Myślę, że biorąc pod uwagę niedoskonałość ludzkiej natury, taki scenariusz powinniśmy przedstawiać wszystkim, którzy stają na ślubnym kobiercu, że ślubują, do końca nie wiedząc, ile to będzie ich kosztować. Ale muszą być świadomi tego ryzyka, jeśli stają i składają to ślubowanie. I tak jak Słowo Boże mówi, wymaga się od nich, aby później pozostali temu wierni. W Księdze Kaznodzieja w 5 rozdziale i 1 wierszu czytamy: nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele, gdyż jak z wielu zajęć przychodzą sny, tak z mnóstwa słów głupia mowa. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów przed Bożym posłańcem, że to było przeoczenie. O tak, ludzie potem mają tyle wytłumaczeń. Ja nie wiedziałem, ja się nie spodziewałem, to nie miało tak być i tak dalej. Nie, nie, nie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwić dzieło twoich rąk? Nic w życiu, co jest wartościowe, nie przychodzi lekko. Każde dobre małżeństwo wymaga ciężkiej pracy i poświęcenia. Jeżeli ktoś nie rozumie wartości małżeństwa, które jest największym skarbem, jakie możemy mieć na tej ziemi, jeśli jesteśmy do tego powołani, taki człowiek nigdy nie powinien składać obietnicy, że będzie z drugą osobą dzielił całe swoje życie na dobre i na złe, póki śmierć ich nie rozłączy. Ludzie, którzy nie są gotowi do tej ciężkiej pracy i poświęcenia, będą nieustannie kuszeni, aby złamać dane słowo. aby się wykaraskać z tej sytuacji, która tyle od nich wymaga, która nakłada na nich takie wyzwania i taką odpowiedzialność. Ci, którzy składają takie obietnice, muszą być przygotowani, by ich dotrzymać bez względu na koszt. Powtarzam. Wiele osób, które znajduje się w rozbitych małżeństwach, jest winne zdrady, złamania słowa, ale wielu, równie wielu, jest ofiarami tej zdrady. Musimy o tym pamiętać. I Kościół musi być miejscem schronienia dla tych osób. Musi być rodziną zastępczą dla tych osób, tak jak dla wdów. Pamiętajmy o tym. I jeszcze druga rzecz. Wiem, że przeciągnąłem, ale jeszcze wytrzymajcie chwilkę. Biblijnie rzecz biorąc, kiedy zawierane były przymierza, zawsze były obwarowane, albo niemal zawsze, może znajdziemy wyjątki, pewnie są wyjątki, ale niemal każde przymierze było obwarowane warunkami, które należało spełnić, aby to przymierze było ważne i trwałe. I Bóg, który jest jedynym w całym wszechświecie, którego nigdy nie możemy oskarżyć o niewierność, znalazł się w sytuacjach, w których zrywał zawarte przez niego przymierze. Przykładem tego jest Saul, pierwszy król Izraela. Bóg zawarł z nim przymierze, mówiąc, że on i dom jego ojca będą chodzić przed nim na wieki. Bóg takie przymierze zawarł z Saulem. O tym możemy przeczytać w pierwszej księdze Samuela, w 2 rozdziale i 30 wierszu. Dlatego Jahwe, Bóg Izraela, mówi: wprawdzie powiedziałem, twój dom i dom twego ojca będzie chodzić przede mną na wieki, ale teraz Jahwe mówi tak, nie będzie tak. Tych bowiem, którzy mnie czczą, ja będę czcić, a ci, którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. A więc to był warunek tego przymierza. Jeśli Saul będzie czcił Boga, Bóg jego uczci. Ale jeśli on wzgardzi Bogiem, Bóg nim wzgardzi. I tak się stało. I Bóg złamał przymierze, które wcześniej zawarł z Saulem. Patrząc na naród wybrany, na Izraela, widzimy, że Bóg ustanowił z nimi przymierze, które wielokrotnie powiedział, że będzie trwać na wieki. Ale z powodu niewierności Izraela Bóg postanowił zamienić tamto przymierze na nowe przymierze. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ, to jest powód, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. I dalej Bóg mówi o tym nowym przymierzu, jakie zawrze z nimi. I wiersz 13 mówi, gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zanikł. Podobnie, według Pana Jezusa Chrystusa, wierny małżonek może zostać uwolniony od obligacji małżeństwa, jeśli drugi małżonek dopuści się przestępstwa, które Jezus określa mianem wszeteczeństwa, porneia. I jeśli Bóg pozwoli, tym się zajmiemy dokładniej następnym razem. Cóż to może oznaczać i na ile możemy mieć pewność, co to oznacza i z czym się to wiąże. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, stajemy przed Tobą świadomi powagi tematu, o którym rozmawiamy. Cierpienia ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu rozpadu małżeństwa. Zniszczenia, jakie to spowodowało w nich samych, w sercach bliskich. Ludzi, którzy uczestniczyli, czy nadal uczestniczą w dramacie, który się rozgrywa. I Panie, chcemy w tym wszystkim szukać Twojej mądrości, Twojego światła. Nie chcemy uchwycić się prostackich odpowiedzi. Nie chcemy pójść na skróty i uchwycić się pewnych wierszy i zanegować inne, ale chcemy patrzeć w całe Twoje słowo i szukać w nich Twego charakteru. Szukać w naszym postępowaniu i w naszym działaniu odzwierciedlenia tego, kim Ty, Boże, jesteś i jak Ty czynisz, jak Ty postępujesz, jak Ty nas traktujesz i czego od nas oczekujesz, jak my mamy siebie wzajemnie traktować. Pomóż nam, prosimy, dobry Boże, pomóż nam właściwie rozumieć te sprawy, które są dzisiaj obiektem sporów i kłótni i podziałów, nawet w Twoim Kościele. Od tego nas, Boże, zachowaj. Dopomóż nam się przyglądać temu z uwagą, z ostrożnością i daj nam światło Twoje. Prosimy, pomóż nam zrozumieć, pomóż nam dostrzec te złożone aspekty tego problemu i nie dopuścić się obrazy Ciebie. Pomóż nam, prosimy, Boże nasz. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Podawać nam to słowo w taki sposób, jak ono powinno być rozumiane. Też modlę się, Ojcze, byś poprowadził nas w tym trudnym temacie. Byśmy dokładnie podążali za prawdą Twojego słowa w tym temacie. Amen. Amen. Ja, Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Chcę Ci podziękować za dzisiejsze słowa. Widzę, że bardzo i to bardzo poważnie traktujesz przymierze, jakie wstępuje dwoje ludzi, kobieta z mężczyzną. że bardzo Ci zależy na tym, żeby to przymierze było nierozerwalne. Ponieważ ono odzwierciedla również Twój charakter i Twoje przymierze, jakie nawiązujesz z nami. To też jest, że bardzo Ci na nim zależy i też nie chcesz zrywać tego przymierza, jakie zawiązujesz z nami, chociaż czasem Cię zawodzimy i robimy Ci przykrość. Dziękuję Ci, że doprowadzisz nas, Panie, do powagi tego słowa, że możemy być jako miłosierny, ale również i święty i doskonały. Dzięki Ci, Ojcze. Tobie wszelki świat. Amen. Amen. Zraniony jak nikt, radością niosąc krzyż, któż może pojąć dziś, jak wielki był to cud. Zaciankiem stał się Król Jezus mój. Kochany Panie, z wdzięcznością wspominamy Twoje cierpienie, Twoją mękę, Twój ból, Twoje uniżenie, Twoje zhańbienie, wyraz Twojej miłości do nas, grzesznych ludzi, którzy tak bardzo Cię zawiedliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas skalał się różnymi występkami. Występkami przeciwko Tobie, występkami przeciwko innym ludziom, których zraniliśmy, których zawiedliśmy, którym nie dotrzymaliśmy obietnic. Nikt z nas nie jest godzien, aby stanąć we własnej sprawiedliwości przed obliczem świętego Boga, Boga, który jest sprawiedliwy, który jest doskonale miłosierny, który jest wierny, który nigdy sobie nie przeczy, który jest gotów cierpieć, aby dotrzymać swego słowa, tak jak cierpiałeś i umarłeś, aby zachować nas od Twojego gniewu. Boże, dziękujemy Ci, że w ogromie Twojej miłości i sprawiedliwości byłeś gotowy poświęcić samego siebie, aby nas ratować, aby nas zbawić. Przyszedłeś w słabym ludzkim ciele, podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Pozwoliłeś, by grzeszni ludzie tak bardzo Ci się sprzeciwiali. Pozwoliłeś, by Twój przyjaciel Cię zdradził, sprzedał za 30 srebrników jak niewolnika. Pozwoliłeś, by ręce grzesznych ludzi związały Cię, biły Cię, przybiły Cię do krzyża. Jednym słowem mogłeś to wszystko zatrzymać. Jednym słowem mogłeś wezwać zastępy aniołów i pokonać tych wszystkich, którzy myśleli, że mają władzę nad Tobą, nie wiedząc, że Ty sam kładłeś swoje życie za swój lud. Miałeś moc, aby położyć to życie za nas i miałeś moc, by je wziąć, gdy powstałeś z martwych i dowiodłeś wartości swej śmierci, mocy krzyża. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, który za nas poniosłeś krzyż, który w nasze miejsce cierpiałeś i umarłeś i spłaciłeś nasz dług, którego my nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić. Wielbimy Ciebie, wielbimy i wywyższamy Ciebie, Baranku Boży, który siedzisz na tronie Ojca, królując w Jego chwale. i w Twojej chwale. Otoczony miriadami miriad niebiańskich stworzeń i duchów ludzi sprawiedliwych, którzy przez Twoją śmierć zostali usprawiedliwiani i dzień i noc wysławiają Boga jedynego, który siedzi na tronie, i Baranka. I my, Panie, także pochylamy nasze serca w akcie naszej czci, dziękczynienia i uwielbienia, prosząc, by moc Twego krzyża przenikała nasze życie, by moc Twego zwycięstwa manifestowała się w naszym życiu, w zwycięstwie nad wszelką nieprawością, nad wszelkim złem, wszelką złą myślą, wszelką złą intencją, wszelkim złym pragnieniem. Modlimy się, Panie, by to zwycięstwo krzyża było naszym udziałem, aby stary człowiek wraz z jego grzesznym postępowaniem był martwy i ciągle umartwiany, aby Twoje życie mogło w nas obfitować, owoc Twego Świętego Ducha mógł się w nas pomnażać. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, który łamiemy na Twoją pamiątkę, tak jak przykazałeś swoim uczniom, kiedy sam wziąłeś ten chleb przed swoją męką i złamałeś i podałeś go im, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, krwi nowego przymierza, która się za was przelewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb. Pobłogosław, prosimy, ten kielich. Daj nam godnie, z powagą, z dziękczynieniem, z uwielbieniem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Daj nam udział w duchowej uczcie. Posil nas, wzmocnij nas, ulecz nas. Wyzwól, Panie, z wszelkich więzów. Dodaj sił, udziel łaski, abyśmy żyli w cieniu Twego krzyża i w mocy Twego krzyża i zmartwychwstania. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Wszystkich swoich robotników. A gdy pościcie, kłócicie się, i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pośćcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę, jak się tobie, wkłada w ur i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzma. Gdy podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przeodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz, wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylnią strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie stracionego, wtedy twoje światło zejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał szabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panu, a ja sprawię, że wzniesie się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba. Bo usta Pana to przyrzekły. Jezus Chrystus najwyższą wartością, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie i zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy, ale jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi, to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Amen. Amen. kochany nasz Panie, dziękujemy za ten czas, który nam tutaj razem dajesz, za społeczność w Twym Świętym Duchu. Prosimy, błogosław i to popołudnie, ten czas naszej agapy, naszego wspólnego posiłku, nasze rozmowy. Daj nam odpoczywać w Tobie. Daj nam wzajemnie się zachęcać. Daj, by nasze słowa były natchnione przez Twego Ducha. Prosimy, Boże, błogosław to popołudnie. Błogosław nadchodzący tydzień. Wyznajemy naszą potrzebę Ciebie na wszystkich naszych drogach. Panie, bez Ciebie nic nie możemy. Nic pomyśleć sami z siebie, ani uczynić, chociaż wydaje nam się, że możemy wiele. Ty dajesz nam dech życia. Od Ciebie pochodzi każde tchnienie. Ty sprawiasz, że biją nam serca i w naszych żyłach krąży krew. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary, Bogiem, który powołał nas w Jezusie Chrystusie i który pracuje nad nami i kontynuuje swoje dzieło w nas. Powierzamy się w Twoje ręce. Panie, prowadź nas. Działaj w nas i działaj przez nas. Dokonuj Twoich dzieł w naszym życiu i dokonuj dzieł w tym świecie przez nas, którzyśmy sługami nieużytecznymi. Dopomóż nam pamiętać o Tobie i wielbić Ciebie i ufać Tobie, trzymać się Ciebie we wszystkim. Modlę się, Panie, o tych wszystkich spośród nas, których serca są obciążone, którzy potrzebują przyjść do Ciebie, aby u Ciebie znaleźć odpocznienie. Tak jak zapraszasz wszystkich utrudzonych, strapionych, daj, Panie, tę łaskę, by zaufać Tobie, by zwrócić się do Ciebie i złożyć swój grzech, złożyć swój ciężar, wszelki smutek, wszelką troskę na Ciebie, bo Ty masz o nas staranie, Ty nas miłujesz i Ty dajesz nam zbawienie. Tobie cześć i chwała, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Wybaczcie, że troszeczkę przeciągnąłem, ale jeszcze jesteśmy w miarę w dobrym czasie. Apetyt troszkę większy, więc za chwilę rozstawimy stoły i będziemy kontynuowali naszą społeczność przy stołach. Wszystkich zapraszam, żeby zostać. Mamy taki zwyczaj, że co drugą niedzielę mamy tutaj agapę. Czasami zapominam przypomnieć, jak w zeszłą niedzielę, ale większość z Was chyba pamiętała stałych bywalców. A ci, którzy są gośćmi, zapraszamy serdecznie, byście zostali z nami i byśmy mogli jeszcze razem co trochę tego czasu ze sobą spędzić. Także będziemy kontynuowali tę naszą społeczność. Jeszcze zostały dwa egzemplarze Nowego Testamentu wydanego przez Fundację Świadome Chrześcijaństwo w Toruniu. Dla tych wszystkich, którzy są pilnymi studentami Bożego Słowa, zachęcam do nabycia tego przekładu. On różni się tym od pozostałych, że przy każdym wierszu niemal znajdują się odnośniki do innych miejsc. To akurat nie jest wyjątkowe, ale też wszelkie trudniejsze zwroty czy wieloznaczne zwroty słowa są od razu przy wierszach wyjaśnione. Także jest to pewna nowość na naszym rynku, jeśli chodzi o tłumaczenia Pisma Świętego. Jest to na razie tylko Nowy Testament, Nowe Przymierze. Zostały nam jeszcze dwa egzemplarze, także gdyby ktoś chciał, to można je nabyć u mnie tutaj za 45 zł. To tyle ogłoszeń. Adaś, coś jeszcze chciałeś? Chciałem wszystkim podziękować za pamięć o mnie podczas tej mojej choroby.